تم کہاں گئے ہو سکے دکھا دے کرم چلا. عربی میں جواب لکھا کرم. یاد رکھیے جناب, عربی میں لکھنا ہندی کے لیے مذاق نہیں ہے. 90% مولوی سے دے دو ایک سفا عربی کا نہیں لکھا. تو ایک مولوی تھا نا عربی کا, وہ کسی شخص نے ہندوستان سے آیا تھا, تو عبارت تھی عربی کی, مولوی کو بنا دیا جی نہیں سمجھ میں نہیں آتی عبارت, بڑا سمجھائیے. عبارت یہ تھی کہ سارے سچ پہ نقص تھا کہ وہ عورت اپنے ہاتھ سے وہ مولوی کو عربی سمجھ نہیں آؤں گی. اور کا کر کے کہنے لگا جی گیا شرکت بھرت تھا. کیونکہ یہ عربی کی کتابیں ہوتی ہیں نا, یہ تو ٹھیک ہے, پر میرے نمبر نہیں پڑی. تو جنہوں نے قرآن اور قواعد ضوابط پڑھے ہوتی ہیں وہ ایک ایک حرف کے متعلق جانتی ہیں کہ کیا ہے, اس میں سیل ہے سیل ہے تو کون سا ہے, مفہوم ہے کیا ہے, سب جانتی ہیں. ویسے کہ دیکھیے نا, 8000 جو اردو جانتے ہیں, اردو کی آپ کتاب کرتے ہیں تو زیر زبرے پڑی ہوتی ہے, لیکن آپ پڑھتے ہیں یا نہیں. لیکن بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو پڑھانا ہوتا ہے تو زیر زبرے بھی لگانی پڑتی, زبر آ زبر بھی اس سے پائی ہوتی. لیکن جو پڑھ جاتا ہے اس کے لیے پھر زیر زبرے کسی طرح عربی لے کے پڑے ہوئے, تو عربی کی کتابوں میں زیر زبرے نہیں پڑی ہوتی, مگر وہ عبارت کرتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ گرامر اور فوائد ضوابط پر بہمان وغیرہ پڑی ہوتی. تو میاں یہ عربی میں مضمون لکھنا, جواب لکھنا ہر ایک شخص کا کام ہے. ایک سطر نہیں لکھ سکتا. آپ نے جناب 4.5 گھنٹے قلم کیا, 4.5 گھنٹے میں سوال کا جواب لکھا, دریا بہا دیے, اپنا عقیدہ بیان کیا, قرآن کی آیتیں پیش کی, حدیثیں پیش کی, ساتھ ساتھ یہ جو تھے نا سوال کروانے والے اور جن کا مقصد تھا کہ یہ دلیل ہوں گے, ذرا ان کو بھی لگڑا لگایا کہ یہ جو میری شکایت کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کے متعلق بھی لکھا کہ ان کی فلاں کتاب میں انہوں نے لکھا ہے, اسے چلایا کہ پیچھے کا علم ہے, انہوں نے لکھا ہے روح کیسا علم بچے بادلوں جانوروں کو بھی, انہوں نے بادلوں میں لکھا ہے روح کا علم شیطان سے بھی زیادہ. وہ عالمانہ کتاب لکھی, دریا بہا دیے علوم و خبر کے, اور جواب لکھ نہیں. شریف مکہ نے ان مولویوں کو بلایا کہ جواب آ گیا. جب ان مولویوں نے جواب دیکھا تو وہ کہنے لگے جناب, جس شخص نے یہ جواب لکھا ہے وہ تو کوئی اپنے وقت کا امام معلوم ہے, ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہند میں بھی کوئی اتنا بڑا عالم ہوگا جو اتنی پھٹی عربی جانتا ہے. اس نے سارا جواب عربی میں لکھا, بڑی کتاب ہے, بڑی جلاوت ہے, بڑے چلائل ہیں اور بڑے خوب چلائل ہیں, اور بالکل یہی اہل سنت میں جواب کا پیچھا ہے جو اس نے لکھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے, جھوٹ ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ ہم حضور کے علم کو اللہ کے علم کا بعض مانتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ بعض جو ہے نا, جو اللہ کے علم کا بعض ہے, وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم اس کی وسعت کو نہیں سمجھتے, اللہ کے مقابلے میں تو بعض ہے, مگر ہمارے نزدیک میں اتنا وزیر ہے کہ ہم اس کی حدود کو نہیں متعین کر سکتے. چنانچہ آپ نے یاد لکھا, اور یہ جو کہتے ہیں نا بال ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہمارا پیتا بھی یہ ہے کہ بال, یہ بھی کہتے ہیں بال, مگر ان کا بال بال نہیں کرتے, ان کا بال بول, ان کا بال بولل ہے, ہینڈ پر نقطہ ڈال دو تو بال کا کیا بن جاتا ہے, اس کے بعد پھر ان کی بات دے یہ این پر نقطہ ڈال دو تو کیا بن گیا, ہٹا دو تو لے رہما کی ایک لوگی تھا, ایک چکا آیا تمہارے پر دستک دی, آپ نے بھیجا نام بھیجا اس کو بات کرو, کون ہے کہاں سے آیا کیا نام, لوگی نے آ کر پوچھا کیا کون ہے کہاں سے آئے کیا نام ہے آپ کا, اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں, میرا نام ہے عبداللہ, فلاں جگہ سے آیا, آگے جائے کھادی احمد عظیم بزرگ اور عالم کی لوگ آ کر کہیں گے کہ حضرت جی وہ اپنا نام بتاتا ہے غد اللہ نقطہ غد اللہ تو شاید صاحب نے سمجھایا کبھی غد اللہ بھی تو نہ ہوتا عبد اللہ والا تو وہ کہنے لگی جی عین ہے نا اس کی عین عربی میں عین آنکھ کو کہتی اس کی آنکھ میں بولا تو یہ نقطے کی ساری بات ایک کا بعد نہیں بلکہ ایک پھر آپ کو سناتا ہوں نقطے کے متعلق کسی پنجابی بزرگ شاعر نے شعر فرماتے ہیں محرم مجرم اکو شکلا لکھنے میں اکو شکلا ایک ہی ہے نقطے بھی ہے نقطہ ہٹا دو تو محرم اور ویسے بھی شکلیں جوڑتے سب کی ہے دیکھنے میں تو ایک ہی جیسا ہے اگر کوئی مجرم ہے کوئی محرم محرم مجرم شکلا تین مر چلی سہارے مد نکتا مجرم والا محرم دے چل آوے اب حضرت نے جواب دکھا ماں نے کہا شریف مکہ کے جناب یہ شخص تو کوئی اپنے وقت کا ہی تھا بہت بڑا اس نے تو سرائی کی امباد رکھ اور ایسے معقول سرائی پیش کیے اور فلسفیانہ منطقیانہ طور پر اس نے مسئلے پہ اس طرح نکھار کر بیان کیا ہے کہ ہم بھی اس طرح بیان نہیں کرتے شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے سارے علماء جب گفتگو ہوئی عربی میں مسائل پر تو ان علماء نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ ہمیں اپنی شاگردی میں لیجیے اور سنتے لیجیے تاکہ ہم فخر کیا کریں گے کہ ہم اتنے بڑے امام کے شاگرد رہے مرید بھی بڑے سنتے بھی نہیں سنے تیرے کتاب عربی زبان میں موجود ہے جس کا نام ہے الدولت المکیہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ملتی ہے بات ہے تو میرے بزرگوں آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ عرب کے علماء نے آپ کی تاریخ میں ایک ایک صفحہ آپ کی القاب میں کہ آپ اپنے وقت کے مجدد اپنے وقت کے امام جب سارے زمانہ اور انہوں نے معرفت انہوں نے شریعت انہوں نے طریقہ حدیث تفسیر سیکھا اور عرفان کے لحاظ سے بھی آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں تو میں آپ کی خدمت میں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا تھا چنانچہ شریف مکہ میں اسپیشل طور پر آپ کا مدینے پہنچنے کا انتظام تھا دشمن خاطر ہو ناکام ہوں اللہ تعالیٰ جس کو عزت ہے اب سنو دیکھو آپ سب لوگوں کے گھروں میں قرآن شریف ہے ترجمے کا آپ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں سطحی طور پر توجہ نہیں کرتے لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے بات پڑھے لکھے اللہ ہو کے وہ غور بھی کرتے میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر بتاؤں گا کہ دوسرا نے کیا ترجمے کیے اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا استعمال کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جواب دے دنیا میں اور آخر چنانچہ غور کر قرآن شریف میں ایک آئے بشک لوٹ کرو اور اس کو دیکھ لو پارا چوتھا سورہ آل عمران آیت نمبر 143 سورہ کون سی ہے آل عمران پارا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم اب تک میں سنو شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں, اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ اللہ نے جو لڑنے والے ہیں خود, ابھی معلوم نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اللہ کو لڑنے والوں کا علم یہاں آپ لوگ غور نہیں کر جاتی ستی نظر غور فکر کرنے والی اللہ فرماتا اصل آئیے تو جب کروں قرآن تم قرآن میں غور نہیں کرتے ہو سنا مولوی فتح محمد صاحب جلندری نے ترجمہ کی حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں معلوم ہی نہیں. تیسرا ترجمہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی یہ جو بندی مطلب ہے وہ ترجمہ کرتی ہے حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا جانا نہیں, کوئی کہتا ہے جانا نہیں, کوئی کہتا ہے معلوم نہیں, کسی نے یہ لفظ لگا دیا کہ کتنا معلوم نہیں. ڈپٹی نذیر احمد صاحب جو ہوگا اور ابھی تک اللہ نے تو ان لوگوں کو جانچا ہی نہیں جو تم نے جہاد کرنے والی ہے. مولوی اشرف علی صاحب خانوی کا ترجمہ چلو, حالانکہ حضور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم نے سے جہاد کیا ہو. ایمانداری سے بولو, ایک شخص جو قرآن شریف کے علوم میں غور کرنے تدبر کرنے کا شوق رکھتا ہے وہ جب ان آیتوں کو پڑھے گا تو کیا کہا سن لے. ابھی اللہ کو مجاہدین کا علم نہیں, ابھی اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا کون ہے جہاد کرنے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت ترجمہ, اور ابھی اللہ نے تمہارے وادیوں کا امتحان نہ لیا. اب اس کی میں ذرا تشریح کر, امتحان دینے والا ممتحن جو ہوتا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ امتحان لیتا ہے اس مقصد کے پیش نظر کہ وہ خود جاننا چاہتا ہے کہ جس کا میں امتحان لے رہا ہوں اس کی قابلیت اور صلاحیت کا عالم کیا. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کا علم ہو جائے, دوسروں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا قابل اور کتنا بڑا. تو اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے نا, اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان کریں گے, تو اللہ اس لیے امتحان نہیں کرتا کہ اللہ کو خود معلوم کرنا ہو, اللہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے, اس کا علم قدیم ہے. اللہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے بندوں کا صبر استقلال حق پر ثابت قدمی دوسروں پر بھی ظاہر ہو. سبحان اللہ, ایسا ترجمہ کیا جس سے یہ نہیں مفہوم ظاہر ہوتا کہ اللہ کو پہلے سے انہوں نے اللہ کی ذرا نہیں جانتا, اللہ کو معلوم نہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا, چنانچہ الحمدللہ میں نے کراچی میں جمعے میں اس مضمون کو بیان کیا تھا, بڑے اچھے کی بات, ایک بہت بڑے وکیل وہ جمعے کی نماز کے بعد مجھ کو میرے مولوی صاحب کی رات کی قسم میں جب شاید کو پڑھا کرتا تھا تو میرے ذہن میں جان پیدا ہوتا ہے, تو میں نے دو تین مولویوں سے پوچھا بھی تھا مگر انہوں نے میری قسم نہیں بولی. آج آپ نے جو شاید پر تبصرہ کیا ہے تو مجھے بہت اطمینان حاصل ہوا ہے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, بہت خوشی بڑی دعا ہے. یہ بات ہے آج سے کوئی 18-20 سال پہلے, تو سنو میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے بابا جاتا ضالا فہدا, اس کے ترجمے سے شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی. شاہ صاحب نے دو آدم کا ترجمہ کیا کیا, یعنی نبی کریم بھٹکتے پھرتے تھے تو اللہ نے پھر آپ کو راہ. شاہ رفیع الدین صاحب ترجمہ کرتے ہیں, اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا تس راہ دکھائی. راہ بھولا ہوا سب جو ہو اس کو گم راہ کہتے ہیں, کہ راہ کو گم کر بیٹھا پتا ہی نہیں کتنے. راہ بھولا ہوا بھی ایک ہی مطلب. شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا بھٹکتا, انہوں نے کیا راہ بھولا ہوا. اور عبد الماجد دریا بازی صاحب ترجمہ کیا, اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتایا. بات ایک ہی ہے, الفاظ میں فرق ہے. بے خبر بھی ہو یا جس کو پتا نہ ہو, یعنی آپ کو رستے کا پتا نہیں, سو رستہ بتایا تو اللہ نے پھر رستہ بتایا. جتنی نظیر میں چار ترجمہ کرتے ہیں, اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے گر رہے ہو, تو تم کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا. اس نے بھٹکے بھٹکے دو مت ہو آدمی صاحب نے ترجمہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. مطلب یہ راستے کا آپ کو یہاں مودودی صاحب کا نہیں لکھا ہوا, مودودی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے, اور اللہ نے آپ کو پایا چھٹکا ہوا. تو راہ بتائے بھٹکتا کھٹکتا بتا ایک ہی نہ تھا, کھٹکا ہوا بھی کوئی ہوتا ہے جس کو پتا نہ ہو بھی رکھتا کہ ادھر حیران پریشان کھٹکا تھا. اس سے کیا ثابت ہوا, جو بھی یہ ترجمے پڑے گا وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال تک وہ لوگ راہ ملے گی سے دیکھ رہے. آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, اللہ نے وحی نازل کی, تو آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتایا. اس کے ساتھ ایک اور آئے تھے اس کو بھی پڑھ لوں تو پھر دونوں کو متعلق کر دوں. اللہ تعالیٰ دعا فرماتا ہے, ما کنت تتری من کتاب ولا الایمان. ترجمے سے شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں, تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب, اور نہ یہ جانتا تھا کہ کیا ہے ایمان. نبی کریم کتاب کو جانتے تھے نا ایمان. مولوی فتح محمد جلندری صاحب ترجمہ کرتی ہوں, تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان. یہ نبی نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان. سر ابھی اتنی کا ترجمہ کر, نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور نہ ایمان. اور دوسری صاحب, تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. عبد الماجد دریا بازی صاحب, آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے. گپی ندیرہ میں صاحب, تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے, اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتی ہے. یہ سب ترجمے حضرت ولی صاحب خان جی نے تھوڑا سا طریقے آپ نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا چیز ہے. یعنی ایمان میں تھوڑا تھوڑا جاننے لگا, انتہا نہیں سمجھا, ایمان کا انتہائی کمال نہیں تھا. آج یہ ترجمے دونوں آیتوں کے ترجمے, پہلی آیت میں یہ کہ آپ 40 سال تک رات ہوتے ہوئے گمراہ تھے, بھٹکے ہوئے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, اور 40 سال تک میں یہ جانتے تھے کتاب کس کو دیتے ہیں, میں یہ جانتے تھے کہ ایمان کس کو. اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک بریک کروں. فرض کر لو کہ ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے, ایک طرف وہ عیسائی پا لے, دوسری طرف وہ مسلمان مولوی, مولوی میرے نام مولوی تھا, تو عیسائی پادری کہے کہ مولوی صاحب جس قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے نزدیک اللہ کی مقدس کتاب ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, تمہارے ترجموں نے یہ صاف طور پر رائے دیا کہ تمہارے نبی 40 سال تک نہ کتاب کو جانتے نہ ایمان, 40 سال تک تمہارے نبی گمراہ تھے, راہ بھولے ہوئے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, پھٹکے 40 سال کے بعد جب ان کو نبوت ملی تب اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بتایا. پادری یہ بات کر کے پھر کہے کہ اب مولوی صاحب تمہارے قرآن میں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا, تمہاری مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس, قوم نے کہا مریم ٹھیک ہے بات, تم نے تو ہمیں تاجر میں ڈال دیا, تیرا تو ابھی نکاح نہیں ہوا اور ہم تیری گود میں بچہ دے گئے, نکال دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاطمہ نہیں, حضرت مریم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو. کتنی عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام؟ خاص کہتے ہیں ایک دن کی عمر تھی, اسی دن پیدا ہوئی. خاص کہتے ہیں 40 روز کی عمر, چلو 40 روز کا, 40 روز کے بچے کو کوئی لوگ ہوتا ہے؟ کوئی بھائی آئی تھی مائی بھائی ہمارے سلام کہتی ہیں مجھ پر اعتراض کرنے والے اس بچے سے بات کرو. کالو کئی بلو کلے میں من کالا پھر مہد سبھی, وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے, جو ابھی بولنے کے سمجھنے کے قابل نہیں. بس انہوں نے کہا کوئی عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود نہیں. قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, وجعلنی مبارکاً اینما کنت, اس اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں, وہاں ساری بسر آتے بدتاتے میں تم تو حیا, اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہا. ابھی کلام پہ آگے بھی ہے مگر اتنے پر اتفاق کر کے بات کرتا ہوں. سارے عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, معلوم ہوا پیدائش کے وقت میں یہ جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا خالق ہے, اللہ میرا معبود ہے, اور میں اللہ کا مخلوق ہوں اور اللہ کا عبد ہوں. عبد اللہ, عبد زمانہ عابد, اور جانتے تھے نا کہ میں عابد ہوں, اب تو اور اللہ معبود ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا خالق ہے, مالک ہے, میں اس کا مخلوق ہوں, مخلوق ہوں. ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی مخلوق ہوں. ایک آتانی الکتابا, اور ہمارا تو بہت زیادہ کہتے ہیں یہ بچے بھی جانتے ہیں آتا آبادی کا دیا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے کتاب دے گا، سمجھے اس نے مجھے کتاب دے دی ہے، بچال نبی جانا بھی بچا ہے، یہ لکھنا بچالی نبیا مجھے اللہ نبی جمائے گا نہیں، سمجھتے بچال نبیا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ بھائی قرآن کی آئے پیش کر کے یہ کہے مولوی صاحب تمہارے قرآن سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی پیدائش کے وقت اللہ کو دکھا، اللہ کی بھی معلومت رکھتے، یہ بھی معلوم تھا جن صاحبے کی بات کتاب کو بھی جانتے، یہ بھی معلوم ہو کہ میں نبی ہوں، کس طرح تمہارے اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو ہمارے نبی پیدائش کے وقت بھی نبی، پیدائش کے وقت سب کچھ جانتے تھے، تمہارا نبی 40 سال تک بڑھتا ہوا، میں یہ جانتا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں، یہ جانتا تھا کتاب کس کو کہتے ہیں، تو ہمارے نبی جانتے تھے تمہارے نبی نہیں جانتے تھے، جاننا کمال نہ جاننا نت، ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا، تمہارے نبی کا نت ثابت ہوا، ہمارا نبی پیدائش کے وقت نبی، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ہمارا نبی پیدائش کے وقت جانتا تھا، تمہارا نبی 40 سال سے گزرا رہا، تو نہیں مولوی کیا وہاں کوئی مریض تو نہیں نہ بیٹھے ہوں گے جو ہاں میں ہاں ملا کے نعرے لگائے گئے، وہاں کو دشمن سے پڑھنا پڑا ہوا، دشمن مقابلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھ رہا اس کی کون سی ہڈی پسی ٹوٹتی ہے، مجھے پورا دور لگا دے مجھے کشتی ہے مقابلہ ہے، ہو تو میرے بات کہ میں اس میں ایسا کر کے قرآن کی آئندہ میرے مقابلے کرانے کی ضرورت نہ کرے، تو وہاں تو آئے بائے سائے کرنے سے کام نہیں کرے، تو بتاؤ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے خود انہوں نے ایسی باتیں کی کہ دشمن نے دین کو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اتنا بات کرنا شروع کر، وہاں کوئی ہو حضور کا بڑا، وہاں کوئی ہو ایمان اہل سنت کا شاگرد، تو وہ جواب ہم جانتے ہیں اس سارے سلام پیدائش کے وقت نبی بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، ہر ایک بھی تھے، ہم کسی نبی کے کمال کا انکار نہیں کرتے، اس سارے سلام تو بتاتے ہیں پیدائش کے وقت، اور ہمارے نبی نے بڑے فرمایا ہم تو نبی اللہ تم دے ہم کا خاصی پتلا بھی نہیں بڑھا تھا، میں اس میں تمہیں سب